Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i rzeczywiście, tak jak obiecała, tak zrobiła Waszka Marcinik i przekazała mi mikrofon, co jest bardzo miłe, chociaż tych mikrofonów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tutaj w studiu mamy. No ale przy jednym z nich pali się czerwona lampka, w tle już ptaki, nasze nocne radiowe ptaki. To oznacza, że wybiła godzina pierwsza. Irena Dan przy konsolecie, mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski, przez najbliższe dwie godziny na naszej antenie, gdzie Grabek mówi dobranoc. sumie podczas naszego ostatniego spotkania na antenie Trójki, czyli mowa o audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie środowe. Powiedziałem na samym początku, że to najlepsza pora do słuchania radia i mógłbym się teraz nie powtarzać, ale oczywiście się powtórzę, że to idealny czas, żeby włączyć sobie program Trzeci Polskiego Radia. I jeżeli Państwo to właśnie uczynili, to proszę też pamiętać, że możemy być w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy bezpośrednio tutaj do studia na Myśliwieckiej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i a propos tej korespondencji, bo ten wątek chciałbym poruszyć na początku naszego dzisiejszego spotkania, to może nie często, nie regularnie, ale co jakiś czas w różnych listach od Państwa otrzymuję zapytania, może czasem podobny jest to do delikatnych podchodów, do podchodzenia mnie. A propos tego, jak tworzone są audycje radiowe. Mówię tutaj oczywiście o naszych spotkaniach, tych szczególnie nocnych na antenie Trójki. Ja oczywiście raz udzielam się w takim dialogu i w takiej korespondencji. Czasem przemilczę tę sprawę, kiedy pytania są zbyt wnikliwe, no ale w kwestii tego scenariusza, gdzie Grabek mówi dobranoc, to często wygląda to tak, że chciałbym, abyśmy za wszelką cenę słuchali tego, co nowe muzyka ma nam do zaproponowania, bo tak jak Państwu się, mówiąc wprost, chwalę do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl, często regularnie i praktycznie codziennie napływa nowa muzyka, także chciałbym, abyśmy z tą nową i tą chyba dobrą byli cały czas na bieżąco. Druga sprawa jest taka, że też nie chciałbym, abyśmy za bardzo tylko w jednej stylistycznej klatce się spotykali podczas naszych dwugodzinnych radiowych meetingów na antenie radia w nocy, więc tak jak Państwo wiedzą, gdzie Grabek mówi dobranoc, z różnych szuflad muzyka i z różnych worków, tak? Na kwestia tego, jak to wszystko jest ułożone, no to już kwestia jest, myślę, że prowadzącego i to jest taki sekret, który gdzieś tam niech zostanie ze mną tutaj. O, będę taki niegrzeczny, no ale też jest kwestia takich płyt, które kiedyś świetnie grały, dużo się ich słuchało, no ale może gdzieś leżą na półce w miejscu, które rzadko się odwiedza. Może lekki kurz już pokrył te albumy i warto czasem je sprawdzić, przypomnieć sobie. No i to jest pierwszy wątek naszego dzisiejszego spotkania, bo rzeczywiście taka płyta lekko już zakurzona, mam dowód tutaj przed sobą, chociaż to źle o mnie świadczy, że lekki kurz ją pokrył, no ale mówiąc w przenośni i mówiąc zupełnie dosłownie, leżała sobie w takim kąciku na półce, który dawno temu odwiedzałem ostatni raz, a ten album kończy 10 lat. Może nie jest to popularna grupa i nie jest to płyta, która wojowała na listach przebojów, ale jest ona mnie szczególnie bliska, no i muzyka na niej zawarta jest naprawdę wyjątkowa. Oto kolejny przykład, a ja po nim zdradzę Państwu, o kim mowa. Nie dość, że kurz delikatnie pokrył tę płytę, chociaż oczywiście przed audycją doprowadziłem ją do porządku, chociaż nie była w jakimś fatalnym stanie, no to jeszcze naklejka, a staram się te wszystkie naklejki ze sklepów muzycznych zbierać na płytach i nie odklejać ich. Już też nieco wyblakła. 10 funtów i 99 pensów. Ta płyta mnie kosztowała 10 lat temu, bo 10 lat temu formacja We Are Shining wydała swoją debiutancką wtedy i, jak się okazuje, po 10 latach jedyną płytę zatytułowaną Kara. Być może ta nazwa Państwu nic nie mówi. Ona też wtedy nie stała się jakoś tak popularna na całym świecie, tak jak mówiłem. Cały czas staram się przypomnieć, kiedy o projekcie We Are Shining usłyszałem pierwszy raz. Myślę, że to było podczas słuchania jakiejś zachodniej radiostacji niszowej, bo tam taka muzyka jest na pewno prezentowana. Teraz nie odpowiem Państwu na to pytanie, zresztą to nie jest jakaś zasadnicza kwestia, jeżeli chodzi o wątek We Are Shining, gdzie Grabek mówi dobranoc. Zasadnicza kwestia jest taka, że chciałem zwrócić Państwa uwagę na dźwięki zawarte na tym krążku. We Are Shining to duet dwóch Londyńczyków. Okładka skromna, bo zawierająca tylko jedną fotografię, ale widać, że panowie w studiu mają co robić i mają na czym się bawić. Na albumie 11 kompozycji. Myślę, że te dwie pierwsze, które wybrzmiały dziś w audycji, czyli Road i Stage Dive, są reprezentatywne dla tego krążka. To fantastyczny, jak na ówczesne czasy, taki neo-soul, ale troszeczkę psychodeliczny pierwiastek też tam jest zawarty. Troszeczkę ta muzyka kojarzy mi się z obecnie tworzoną przez kolektyw Salt. To takie skojarzenia, kiedy dzisiaj przypominałem sobie dźwięki z tej płyty. To była niecodzienna muzyka jak na 10 lat temu i dzisiaj okazuje się świetnie brzmi. Tak jak 10 lat temu panowie napisali bardzo mało o sobie, tak do teraz sytuacja przynajmniej w internecie się nie zmieniła. Jeden ukrywa się pod pseudonimem Asaid. Akite, może tak, a drugi Morgan The Raid. No i 2013 rok to był moment, kiedy wypuścili swój pierwszy singiel, a potem rok 2014. No i jest ta płyta, która myślę, że w tym momencie jest trudna do zdobycia, no ale od czego mamy radio i od czego mamy nocne audycje. Więc mam nadzieję, że Państwo być może jeszcze nigdy z We Are Shining nie obcowali, a szczególnie w radiu, no to taki teraz będę troszeczkę, mam nadzieję, dumny jak paw w łazienkach, kiedy będę mógł Państwu jeszcze kilka minut z tego krążka odtworzyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak jak słychać, piosenkowo też jest na tej płycie. We Are Shining, tak nazywa się projekt dwóch muzyków z Londynu. No, chciałoby się powiedzieć takie rzeczy tylko w Londynie. No ale tak jak państwo słyszeli w tych utworach, w utworze Breaks gościnnie zaśpiewała Andrea Balenci, w utworze Through the Dark Mali. Kompletnie nieznani dla mnie wtedy artyści, kompletnie nieznani i teraz, czyli tutaj mamy do czynienia z takim alternatywnym, niszowym Londynem. No i takie płyty bardzo lubimy. Wspaniała okładka, czerwona grafika z przepiękną twarzą w takich afrykańskich odcieniach. No i rzeczywiście te etniczne dźwięki też, i czy sample, czy klimat jest wplatany na tej płycie, która jest dzisiaj z nami, Kara, tak jest zatytułowana. Nie tylko etniczne, ale gdzieś też wschodnie klimaty daje się słyszeć podczas słuchania tego krążka i takie dzisiaj odniosłem wrażenie i od razu mi się skojarzyła muzyka Crispiana Millsa i jego kolegów. I'm a living on the inside, that's the other side. 27 po pierwszej, tu Trójka. Pamiętam, jak dziś ten program radiowy nazywał się Trójka Budzi i w tym programie, w którym się spotkaliśmy, i to było, myślę, półtora roku temu, tak strasznie na swój sposób przy mikrofonie cierpiałem a propos tego, że Crispian Beast z zespołem Kula Shaker no mogliby wrócić i zagrać tak, jak zagrali kiedyś. No i okazuje się, że kilka tygodni temu Crispian Beast razem z formacją Kula Shaker powrócił ze wspaniałym albumem zatytułowanym Natural Magic. No i to też kiedyś Państwu powiedziałem, ale powtórzę tym, którzy nie słyszeli, że tutaj jakby czas stanął w miejscu, tak jakbyśmy mieli do czynienia cały czas z tymi, przepraszam za określenie, młodymi chłopakami, którzy prezentowali nam świetnie muzykę w latach 90. A tu mamy rok 2024. Nie dość, że Kula Shaker zbiera się w swoim najlepszym składzie, no to dalej jest wszystko to, co lubimy, czyli dobry brytyjski rock and roll, cały czas te wpływy wschodnie, cały czas Beatlemania, o tak powiem, bo to przecież Beatlesi byli i pewnie cały czas są jedną wielką inspiracją przy tworzeniu nie tylko zespołu Kula Shaker, no ale przecież tysiąca innych zespołów na świecie, ale mówimy teraz o Kula Shaker. No i fajnie, no i super słucha się tej płyty. Te utwory nie są jakoś mocno rozbudowane, bo to takie radiówki, że użyję tego określenia. Ta kompozycja Something Dangerous to 3 minuty i 46 sekund, ale jest radość, jest, tak jak powiedziałem, brytyjski rock and roll i gdzieś znalazłem nawiązanie do tego, co prezentowali We Are Shining z tym, co można słuchać w tych dźwiękach Kula Shaker, chociażby na tej ostatniej płycie. A propos dzisiejszego spotkania, drodzy Państwo, bo tradycyjnie są słuchacze, którzy chcieliby wiedzieć, co tam do trzeciej się dziś wydarzy, no to dzisiaj na pewno wspaniała, przy całym szacunku do reszty piosenek i nowych rzeczy w tej audycji, premiera. Ona nie będzie, podpowiem, związana z muzyką gitarową, z muzyką rockową, z muzyką ciężką, ani z żadną taką, bo dzisiaj po różnych sobie planetach muzycznych będziemy podróżowali. Jedna z ulubionych artystek redaktora prowadzącego dzisiaj wystąpi. O, tyle na razie powiem. Póki co chciałbym, abyśmy o tej właśnie porze przeszli na podwórko polskie, no i do porcji nowości w tej audycji. Teraz na przykład zaproszę Państwa, a może nie ja, może artyści, na spacer po Warszawie. Pomysłodawcą spaceru po Warszawie jest Robert Cichy, producent, kompozytor, gitarzysta. Ponad 100 płyt produkował i był świadkiem przy produkcji tych płyt polskich artystów. Uczestniczył w nagraniach. Spacer po Warszawie to projekt, który stworzył we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. No i na początku Ania Dąbrowska w singlu Nowolipki, a teraz Magda Dubrowska, którą przecież znamy z fantastycznego projektu Nanga, nomen omen w projekcie Nanga, lekkie przetasowanie w składzie, to znaczy lekkie, powiedziałem w cudzysłowie, no ale teraz nie o projekcie Nanga, tylko o tym, co Robert Cichy tutaj zaprezentował razem z Magdą Dubrowską. Spacer po Warszawie, ulica Grzybowska, Magda Dubrowska opowiada: kiedy Robert Cichy zaproponował mi udział w projekcie Spacer po Warszawie, ucieszyłam się, bo choć pochodzę z Koszalina, w Warszawie spędziłam większość mojego życia i czuję się tu jak w swoim mieście. Po drugie, bardzo lubię spacerować po Warszawie, odkrywać jej nieznane zaułki, których ma ciągle dużo do zaoferowania, jako bardzo różnorodna, pełna kontrastów i buzująca od historii metropolia. No i chyba coś w tym jest. Pięknie muzycznie to wszystko ujęte. No zobaczymy, kogo następnego Robert Cichy zaprosi do spaceru po Warszawie. Na razie w paśmie nowości w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, choć to nagranie już ma kilka tygodni, ulica Grzybowska i myślę, że w żelaznym rozkładzie jazdy podczas naszych nocnych spotkań nagranie się znajdzie. Nocnych spotkań, bo mamy 25 minut do godziny drugiej. Idealna pora do słuchania radia. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył trójkę, no to jesteśmy my, gdzie Grabek mówi dobranoc. Środowa i piątkowa noc od pierwszej do trzeciej należy do nas. A w tym momencie do nowego singla zespołu Król Słońce. Odwracam głowę jeszcze raz. drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. No jeżeli cała płyta ma być taka, no to chyba bardzo to lubimy. Mówię o tygryskach radiowych i o tym, co lubią najbardziej. Król Słońce, zespół, który od jakiegoś czasu regularnie kontaktuje się z audycją, gdzie Grabek mówi dobranoc, i to jest bardzo miłe. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam, a rozpoczęło się to wszystko od pierwszego singla Ostatnia Szansa. Tymczasem melduje się z nowym materiałem. Powoli zamykamy już nagrania płyty i leci kolejna odsłona w piątek 22 marca. Drodzy Państwo, a piątku 22 marca to mamy godzinę i 39 minut. Wychodzi drugi singiel Tusz. No i chyba trzeba to uznać za radiową premierę w tym momencie. Ten utwór jest bardziej połączeniem naszej psychodelicznej fazy z muzyką disco i alt-popem. Znów trochę nawiązań do lat 70., ale więcej tu nowoczesności niż poprzednio, piszą muzycy. Chcieliśmy czegoś, co zabrzmi jak, uwaga, spotkanie Earth, Wind and Fire z Daft Punk. Nie wiem, czy to się udało, ale myślę, że przynajmniej jest ciekawe. Będzie klip parę dni po premierze na streamach i będziemy dawali znać. No proszę bardzo, tuż, jedno tuż w tytule, Król Słońce. Zespół, który mam nadzieję rozpoczyna w tym momencie wspaniałą muzyczną podróż, choć początki jak zwykle wiemy są trudne, ale ile możemy, to jak audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, chcemy pomagać młodym, zdolnym, utalentowanym, nie idącym może głównym nurtem i głównym torem zespołom. Dlatego jeżeli teraz na przykład jacyś muzycy wracają z próby i słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia, a akurat zarejestrowali gdzieś na nośniku jakiś swój świetny materiał, no to proszę bardzo, michał.grabkowski@polskieradio.pl się skontaktować, przesłać. No przecież z otwartymi ramionami przyjmujemy nową muzykę. No i teraz też taki duet, właściwie dwa nagrania, które prezentowałem Państwu w środę, ale wiedziałem, że na tej środzie się wszystko nie skończy. No bo skoro są młode polskie zespoły, które produkują tak wartościowe rzeczy, to dlaczego mamy nie wracać do tych nagrań? Wyją psy, zespół Nago z Wrocławia, indie pop, i muszę przeczytać jeszcze raz to, co przeczytałem ostatnio. Nago jest jak nocna zimowa kąpiel w jacuzzi, głaskanie kraba na wakacjach albo powrót autokarem ze szkolnej wycieczki. Żywi ich plankton, łazanki i przyjaźń. No i dostaliśmy takie nagranie, które teraz w tym paśmie z młodymi polskimi artystami myślę, że będzie się pojawiało, gdzie Grabek mówi dobranoc. Tak jak i to kolejne w wykonaniu grupy Sezamkowa. Pomry rozkaz gangstera, niby ma wszystko, coś to skwiera mu. Pomry rozkaz gangstera, żony, niby ma wszystko, coś to skwiera jej. Zespół Sezamkowa w 2021 roku powrócił z albumem Pirates of True, a teraz mamy rok 2024, mamy singiel Gangsta i to jest zapowiedź tego ciągu dalszego, jeżeli chodzi o twórczość zespołu Sezamkowa, który to zespół serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. 10,5 minuty do godziny drugiej, gdzie Grabek mówi dobranoc. Przypominam o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl i zapraszam do tego, abyśmy wspólnie wkroczyli do świata nowego jazzu. 8 minut to idealny czas, abym przy dźwiękach tej pięknej muzyki, bo bez wątpienia, myślę, taka była, wrócił sobie do wspomnieniami do wieczoru w warszawskiej stodole, kiedy Kamasi Washington, nie pamiętam teraz, który to był rok, oczywiście mogę to sprawdzić w każdej chwili, ale to nie jest może teraz ważne, kiedy to Kamasi Washington razem ze swoim kilkuosobowym zespołem wystąpił w Warszawie. Miałem okazję ten koncert zobaczyć. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle dla uszu, dla odbioru, ale dla oczu na pewno. W pierwszym rzędzie na samym środeczku przy barierkach i obserwowałem z bliska to, co dzieje się na scenie i z bliska słuchałem to, co ten mistrz i mag instrumentu potrafi razem ze swoją ekipą stworzyć. To takie jazzowe misterium, to taki spiritual jazz chyba na najwyższym poziomie, aczkolwiek wszystko to podszyte, często używam tego określenia, takim nowym stylem w tej muzyce, rozbudowane kompozycje, gdzieś często pojawiające się wokale, ale wszystko zagrane z niesamowitą pasją od początku do końca, przenoszącą słuchacza w świat naprawdę niebywałych dźwięków i takiej iście jazzowej i magicznej atmosfery. No i chciałbym, abyśmy w maju powiedzieli to samo o płycie, która się ukaże, Fearless Movement. Ona tak będzie zatytułowana, Kamasi Washington. Po kilku latach, no trzeba mu to wypomnieć, milczenia, chociaż były momenty, że komponował muzykę do seriali, czy coś delikatnie nam przedstawił, no ale teraz już żarty się kończą i w maju będziemy mieli nowy krążek od tego muzyka z Los Angeles. Prolog to jest właściwie, można powiedzieć, pierwsza zapowiedź tego krążka, ale tak naprawdę druga, bo utwór Garden Path, który artysta udostępnił, myślę, że rok temu, to też jest nagranie, które w skład tracków na krążku Fearless Movement się znajdzie. Także mamy już dwa mocne akcenty.